Mil-pinna tas-sulmast il-maġġur għatni għakulina smajna l-maġġib jesemamus. Fakrukom li n-tisimu il-banda Duke of Connet ta' Bilk il-Kara. Maġġi ħol miktub mid-direttur tal-banda, Andro Colero, ġib l-isem Omar.